Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Purwanto, Jalan Blora nomor 179, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan judul Misteri Alas Gondang Wonorejo Cepu. Kedadian iki tak alami tahun 1998. Nalika kuwi aku isih bujang. Saben prei kerja aku lan kanca-kanca kulino mancing utawa medil manuk kanggo ngisi wektu. Malam Jumat aku nyiapno alat kanggo nyuluh, bedil lan lampu senter. Jam 09.00 bengi aku, Wawan lan Sigit banjur budal nyuluh. Bengi ku adem banget. Bulan ketutup mendung lintang mung ketok siji loro. Sak tekaning pinggir alas ora nyono udan grimis. Aku, Wawan lan Sigit banjur cepet-cepet ing ngisor cungkup kuburan. Soko kekaduan aku krungu swara asu saut-sautan. Bengiku hawane tim-trim banget. Ora kaya dino-dino biasa. Grimis ora suwe terus terang. Nanging suara gluduk isih melegar ana ing dhuwur. Aku, Wawan lan Sigit banjur nekat mlebu alas melaku ngulon. Tumuju ana ing alas gondang. Alase ketel lan jatine isih akeh amarga mbiyen alas iku durung tau dijarah. Lan wit-witan isih akeh, grumbul-grumbul isih ketel. Wit-wit mau ni sing gedene sak pupu banjur tak suloi utawa tak senteri. Saben wit-witan tak suloi lan tak liwati, nanging ora ana manuk babar pisan. Aku karo kanca-kanca banjur mlaku meneh. Swara kirik terus jugup. Mbuh kirike sapa iku? Aku ora ngerti. Ora nyono sikilku diglubeti ula cilik. Nalika tak sentri jebule ula iku ula weling sing gedenge mung sak driji. Arep wae tak cutik ula weling iku jebule wis dibedil Sigit. Lan Sigit ngomong, kurang ajar, ula iku gedene sak driji wae kok ngadang kala ing tengah dalan. Untung wae no, kowe nganggo sepatu but yen kowe ora nganggo, bisa-bisa dicatek sikilmu. Aku banjur ngomong, wah, kowe kuwi ngawur git, jare mbahku ula weling iku ora oleh dipateni, kae deloken ulane mati. Banjur aku mlaku meneh. Lagi wae ing ngisore wit ploso, aku krungu krimping-krimping saka kidul. Kaya-kaya iku swara krimpinge jaran. Wawan lan Sigit uga krungu swara iku. Yen tak pikir-pikir aneh, amarga ing alas kene ora ana dalan. Thank you. iso dilewati dokar. Aku banjur takon, kae swara jaran apa demit? Jawabe Sigit, iya eno, aku yuga gumun iki menawa wae kae iku swara jaran dadeng-dadeng menawa. Wawan banjur ngomong, wis-wis, ora usah ngomong wae, lan aja podo mayu. Luwe apik kene lho, ndelik ning kene wae yen ora kliru. Kuwi mau suarane meri. Suara krimping-krimping iku saya suwe tambah saya cedhak. Awakku merinding kabeh lan redeg. Aku rawani ndelok nalika suara iku wis ngliwati panggonanku. Rodo ayem banjur takon Wawan, "Wan, mriku apa to?" Jawabe Wawan, "Jare wong sing tuwa-tuwa biyen kuwi, wujude mri iku awak lan sikile wujud jaran, nanging gulu lan sirahe wujud wong wadon ayu sing rambuté dawa." Sigit banjur ngomong, "Wes-wes, ora usah dibahas maneh. Ayo terusno maneh mlakune. Saben wit-wit sing tak suloi ora ana manuk babar pisan." Padahal aku krungu swara manuk gagak. Aku nggumun lan batin ing jero ati. Dina apa to iki? Apa iki sing jenenge dina taliwangke? Amarga biasane golek manuk wis entuk akeh lan ora mung manuk wae sing sepi. Ayam malas uga ora ana. Sore wit klampis, aku rada seneng amarga ing dhuwure wit klampis ana manuk dara putih karo bisik-bisik Sigit ngendil manuk iku. Saknalika iku manuk dara putih iku ceblok ana ing grumbulan. Aku lan Wawan banjur goleki dara iku. Doro putih iku tak golek ikar Wawan ora ketemu. Sing ana mung tipak getih sing pating tercecer. Aneh meneh, aku krungu swara wong wadon nangis. Bareng tak rungokake swara iku wis ilang, Wawan banjur takon, "No, apa kowe krungu swara wong nangis mau no?" Aku ran jawab, amung mantuk-mantuk wae. Amarga awakku rasane merinding, Sigit banjur mbrok karo ngomong, "Woi, ketemu apa durung manuk dara putih kuwi?" Wawan karo aku banjur moro marani Sigit karo ngomong, "Dara putih iku ilang. Tak golek ira ketemu git." Aku karo liyane banjur mlaku meneh. Sak tekaning pinggir kalenan wong telu krungu swara wedhus. Sigit banjur ngomong, "Wah, wah, yo iki sing tak goleki no. Iku mau mesti weduse wong angon sing ilang wi. Ora entuk manuk wis ora apa-apa. Nanging yen entuk wedhus mengko disate wae." Senter banjur tak sulowake. Rono rene nanging wedhus iku ora ana. Mung krungu suarane wae. Mbuh sing marai sapa? Sigit banjur jengking madhep mburi lan ndelok swara wedhus iku liwat selangkangane sikil. Kaya wong wedi Sigit banjur mlayu nyedhak aku karo Wawan. "Iki ngono ora wedhus, tapi demit." Banjur aku takon, Sigit nang endi panggonane? Sigit banjur ngomong, "No, demite ana ing sak kidule wit sono." Naliko senter tak sulohake ono ing sak kidule wit sono, aku kaget amarga dop senter iki langsung pedot. Sak naliko peteng dedet ora bisa ndelok apa-apa. Suara asu baung kaya saut-sautan, suara wedhus iku uga isih brak-brok. Awakku merinding kabeh, rasane wis ora kaya duwe ati. Eling donga sing diwarahke Mbah Nangkae. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluhu sungsang raja imanku, kudungku malaikat Jibril, tekenku Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karo wedi lan redek suara-suara iku isih ana ora ilang. Wawan uga maca donga ayat kursi. Suara wedhus iku saya suwe saya adoh. Wawan banjur ngomong, yen ora kleru suara iku mau suarane mblelek. Sigit banjur ngomong, Wis, apes tenan awake dhewe iki, dino iki, kapok aku. Sepisan iki wae, aku diweruhi dedemitan sing kaya ngono iku. Awake wedhus, sirahe menungso, rambute gimbal, matane mendelik, rupane abang, kupinge dawa, nglewer, kiwa tengen. Wah, gila nih. Jur ngomong, bener, cari wong sing tuwa wujud mlelek ya kaya ngono iku. Saiki piye wan? Diteruske maneh apa mulih? Untung ae aku nggawa dop serep. Sakwise dop tak ganti, aku Wawan lan Sigit banjur nyeruske nyuluh, tapi Sigit dheweke ora wani mlaku ning mburi. Nalika tekan ning isore wit klampis senter tak suluhake ing dhuwur. Banget sak naliko sirahku njebobok gede, jantungku rasane mandek, sikilku ngeder wel-welan amarga ngerti sirah sumlende ing pange wit klampis. Batan aku isih eling rupane sing wujude sirah iku kaya bar kobong raine. Matane loro mendelik, sing sijine arep metu, rupane abang. Bathuke ana sungu lincip, rambute gimbal, kupinge kaya kuping asu, janggute dawa lincip mengisor, lambene kaya ana siunge. Senter banjur tak baleni lan tak suluh kepang sing ana kono mau. Nanging sirah sing sumlende ana kono mau wis ora ana. Nanging aku rakondo wawanan Sigit yen aku bubar diwruhi wujudan ngono iku. Aku banjur ngomong, sak kendel-kendele wong ora ketang wong telu isih wedi yen weruh kowe. Sigit banjur takon, ana apa no? No, ana apa? Ora ana apa-apa. Wis ayo, awake dhewe nerusne nyuluh. Sak pinggiring sawah gondang sisih wetan aku karo kanca-kanca arep mlaku neratas sawah turut galeng tumuju ana wit juwar. Juar sing akeh ing sak kidule sawah gondang lagi wae melangkah. Wawan banjur nyebut, Astagfirullahaladzim. Ah! iku aku mandek jebule saka kekaduan ana geni sing gedene sak kendi mabur nyebrang ngliwati sawah saka arah gendang pelem nyeblok ana ing wit asem sak tengah-tengah wit-wit juar sing arep tak parani. Aku Wawan lan Sigit padha ngerti geni sing mabur saka wit pelem. Ndredeg ogel ra karo-karo campur kunu swara gagak asu marai gawe merinding awakku. Kaya-kaya abot awakku tak bahake. Wawan banjur ngomong, "Kowe ngerti geni sing mabur mau gak? Apa iku sing diarani Banaspati ono?" Aku karo Sigit ora jawab. "Mbuh, iku Banaspati utawa Lampor. Aku ora ngerti. Pancen bener ceritane wong-wong yen pelem gedhe sing ana ing tengah sawah gondang iku pancen gawat kaliwat-liwat." Lan nyatake jari ana sing kondo ora mung Banaspati wae sing ana ing kono. Jari ana gendruwo sing jahil. Ana meneh wujute sing kaya wiwit gombel. Ana sing crita uga diwuri wedon sing wujud pocongan sing dhuwure ngluwi wit-witan. Aku temenggengen sakwise ngerti geni sing gedhene sak kendi mau. Amarga ing tengah wit juar geni ku sih murup-murup, aku banjur ngomong, "Wis-wis, ayo balik wae, ora entuk ayam malas lan manuk ora popo. Sing penting awake dhewe slamet." Wawan lan Sigit ora ngomong apa-apa. Bedhele Sigit banjur dicangklongake ing geger karo mlaku mulih. Aku isih nyului wit-witan sing tak lewati. Wawan isih nyekel bedil netutake ing buriku sak tekane ngisore wit kawis. Aku ngerti dara putih menclok ing pange wit kawis. Nanging sikil sijine ora bisa dinggo mlangkring amarga jibrat getih. Aku banjur ngomong, "Kae kaya dara putih sing dibedil Sigit mau, jebule sing urip." Wawan banjur ngincer dara putih iku. Nalika dibedil, jebule meleset ora kena. Sigit banjur ngomong, "Wan-wan, dil ngono wae ora godak. Mikir yen ora aku sing bedil, ora kena dara putih iku." Nalika Sigit njupuk bedil sing dicangklongake ing geger, ora pati suwe krungu swara. Dara putih sing tak suluwi nganggo senter jebule isih melangkring. Nanging Sigit sambat, "Waduh, waduh, aduh no, sikil kepuanas no." Nalika sikili tak sentri jebule sikile Sigit jibrat getih kena bedile dhewe. Sak nalika iku aku karo Wawan langsung nulungi Sigit sing sambat loro. Sabuk cangklongan bedil nalika tak pedhot tak nggo naleni sikile Sigit sing kena bedil. Mergo getih terus mili, ora gelem mandeg. Banjur Sigit tak bopong karo Wawan moro ing pinggir dalan. Metu saka alas gondang sak tenganing pinggir dalan. Bedil senter banjur takon gawa mulih Wawan. Lan Wawan tak kongkon jupuk motor. Aku banjur takon Sigit, "Piye to Git, kowe kok bisa kebedil dhewe?" Jawabe Sigit karo sambat, "Aduh aduh, mbah no, nalika bedil tak cangklong pelurune isih ana ing jero. Aku uga lali bedile ora tak kunci. Nalika aku bedil arep tak jupuk ora ngerti sing tak cekel kliru pelatuke bedil." Ora pati suwe Wawan banjur teko nggawa motor. Sigit banjur tak gambyong numpak motor moro ing rumah sakit. Jam setengah siji bengi aku teko UGD. Nanging Sigit ora bisa dioperasi. Jare dokter, Sigit kon poso dhisik. Lagi sesuke Sigit bisa dioperasi sikile. Jupuk peluru saka jero sikile. Iki kedadian sing nyoto sing tak alami karo Sigit lan Wawan nalika nyuluh ana ing alas gondang daerah Wonorejo Cepu. Pengalaman iki tak critake kanggo pendengar sajian malam Jumat saka aku Ahmad Sugiono Cepu bersama tim Cima. Yeah.